kategori kwa kunipa bresi. Asante, asante kadi kwa kunipa bredi. Nikweli lidondoka, lakini na shukuru niliokota. Minyololo ya wanga ya kusota, ulikata yoto gani ondosha. Ukanivua shida, ukanivisha cheo, ukasema mwanangu mimi ndo baba yako leo. Ukanipa chakula cha jana na leo, ukasema nitakuona nipo hapa leo. Ukanivua shida, ukanivisha cheo, ukasema mwanangu mimi ndo baba yako leo. Ukanipa chakula cha jana na leo, ukasema nitakuona nipo hapa leo. Let me thank you now. Amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina, amina. Mola Jalali, wangu baba. Nilikoso kasa meokasa na ichiki bali chako baba, waneshimu wote walodhara. Kuangaika kwa jua ilikuwa funzo baba, kwa kushukuru kwa dua hata kila ugelidaga. Asante Mungu yako turufu, liomba majuku ya wekia upupu. Liomba nyama upuni papanya buku, kombolela ukazinga mitabutu. Ukanivua shida, ukanivisha cheo, ukasema mwanangu minda baba yako leo. Ukanipa chakula cha jana na leo, ukasema nitakuwa na nikuwa. Let me thank you now. Amina, amina, na, na, na.